Galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir ali á capital da Ribeira Sacra. Vámonos ir por ali a dar unha voltiña. Sí, señor. Veña. Que hoxe, hoxe hai bo tempo e seguro que sí, tenemos boas novas. Veña. Exactamente. Pois a ver, trátase da nosa sección... Da nosa sección, quen che preguntou? Veña. E entón vamos a preguntarlle a Xosé Manuel, vale, que xa nos está escoitando ali desde a capital. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes. Que tal? Pois vouche meter bronca para empezar, eh? Vaya. Sí? Sí, home. Por que? Como é iso? Dixenche que me chamaras ao móvil. Sí, señor. E chamaxe mo fixo. Pilláxeme de milagro, eh? Vaya. Pero bueno, ahora xa postos aquí, xa, sí, de, xa, xa facemos dende o teléfono da casa. Vale. Vale. Bueno, así no, tamén, así mensaxe. Sí, recibí unha mensaxe, pero así tamén aproveitamos para ter unha mellor conexión, recepción e unha mellor cobertura. É logo que pasa cos móviles. Algunhas veces, algunhas veces son capaces de facernos trasnadas, como en máis dunha ocasión tivemos, sí, que chamar dúas ou tres veces seguidas, sí, algún dos entrevistados para poder continuar coa conversa. Bueno, ajá, de entrada, moitas gracias por estar aí. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, decido esto. Sí, señor. Decido esto. A ver, luego. Decido. Comenzamos la sesión. Sí, sí, exactamente. Bueno, más que decir vosotros el móvil porque eso, no siempre. Sí, bueno, sí, bueno. Sabémoslo, sabémoslo. Me va a ver que me collades en la casa, pero bueno, sí, que si no vais de 15 minutos, como vos dicen. Sí. Vale. Pues bien. A ver, que vos conto hoxe? O que me dé a gana, non? Como sempre. Exactamente, ti escolle. Quen che preguntou? Exactamente. Eso, quen che pregunto? Exactamente. Ti escolle. Eu escollo. A ver, o primeiro que vos quero dicir que oficialmente entramos na primavera. Sí. Dentro dunha horiña, segundín. Unha horiña. Sí. Pois mira o que nos queda, non? Sí, sí, sí. Falando de climatoloxía, dicir que despois de dun inverno duro, poñeremos punto final, por menos oficialmente, a esta estación, na que din que foi un dos peores invernos en 45 anos. Joder. Remata hoxe, rematará dentro dunha hora, como dixo Xulio. Sí. Un duro inverno, con nova alertas vermellas, dous meses seguidos de choiva, ventos de máis de 200 km por hora, e de ondas de máis de 20 metros. Sí, desde logo. Todos datos espectaculares. Claro. Para un inverno de depresión, para un inverno de meterse na casa, foguear, ler libros, comer ben, esperar a que pase. Eso. Pero bueno, coñecendo o tempo hai que tomalo con humor. Esperemos que a primavera sexa boa e nos faga un pouquinho máis axeitada, non? Nos faga esquecer o inverno. En calquera caso, levamos dúas semanas de sol. De temperaturas baixas pola noite, temperaturas altas polo día. O sea que un contraste tamén chamativo. Claro. Podemos pasar de 2 graus, 3 graus pola noite a 20 e pico graus polo día. Mira que diferencia, sí, de temperatura nun mesmo día. Sí, sí. Dúas semanas de sol, de boa temperatura, de que apetece sair, comezar a ver a florecer as árbores, etcétera. Pero bueno, din que estes días volverán as nubes. Sí. Volverán as nubes. Bueno, sí, pero empeza hoxe un aumento da nubosidade e empeoramento do tempo en xeral. Pero bueno, van durar esta pouco, vez presúmese curto, eh? Sí, sí. Bueno. En todo caso, tamén se lle pregunta aos meteorólogos que pasará coa primavera, porque, como vos digo, esperamos unha primavera boa para que nos faga esquecer, sí, este tempo. Os meteorólogos non se mollan. Pois responden moi a galega, non? Sí. Será unha primavera típica galega. Bueno. Estará a choiva presente, pero non se mollan máis. Bueno. Tamén... A ver que tal. Eu espero que se chamaba primavera. Eso. E que... que teñamos a oportunidade de poder sair, festexar e ver pois unha boa paisaxe e que non haxa lumes, como vos dixen, con pouco sol e cambio de temperatura xa estamos tendo lumes, non sei que pasará no verán. En varias ocasións. Sí, exactamente. Sí, sí. E falando do tempo, tamén outra noticia curiosa relacionada con isto, da climatoloxía, é que non había que deixar escapar. UPD quere que se peche Meteo Galicia. Como? Xa está nosa amiga Rosa Díez metendo o dedo na chaga, rascando, buscándonos as pulgas. Xa tan... Aquí pues, xa chegou a noticia. Está escarabellando. Sí, aquí... Nunca mellor dito. Escarabellando. Vos teñe moito escarabellar e ahora volve a escarabellar cos galegos. Pois, escarabella polo seguinte. Houve unha proposta do BNG de transferir os servizos meteorolóxicos dependentes do Estado á entidade galega. A entidade galega Meteo Galicia, que aparte de ter un gran prestixo, ten un seguimento coñecida pola súa profesionalidade e o seu rigor. Pois ben, os nacionalistas pretenden que se transfiran eses servizos meteorolóxicos estatais á entidade galega, xa que traballa tamén, pois, que tome carta no asunto e que teña todas as competencias. E xa lle deu parecer a esta muller que, bueno, que é outro intento dos independentistas de apropiarse de algo nacional ou de gastar cartos non habendo lugar a gastalos e outras historias. Aquí en Cataluña xa tiveron esa proposta. Tamén esa movida. Sí, sí, esa movida parece que está xa... vai andando, según parece ser, os propios becarios que tiñan en Meteo Cataluña, pois xa están coa carta de despido, algúns deles. O sea, claro, porque mira que moitos partidos, moitos grupos políticos, fixeron de Meteo Galicia dos seus postos de traballo pois un pouco defensa de Meteo Galicia, porque xa houve unha gran reducción de postos de traballo hai 3 anos e agora pois con estas reivindicacións ou esta protesta de UPD pois o que pode pasar é que haxa máis despidos, se centralice ou quen sabe que cousas máis negativas poden pasar en adiante, porque o UPD pretende o peche directamente, o peche do Instituto Meteorolóxico, con este prestixo e o que dicimos, a importancia de que ten xente contratada, son postos de traballo que hai que defendelos, aparte de unha forma de dar o tempo de estudar a climatoloxía propia de Galicia. Claro. Xa non é por nacionalismos ou por querer ser diferentes ou máis os demais. Claro. Senón por tamén defender os postos de traballo, o bo traballo, como dicía antes, o rigor, é que Galicia ten unhas peculiaridades moi marcadas na climatoloxía. Pero non entramos hasta vendo cultural como sempre se nos bota en cara os que somos barremos para un pouco para casa e somos declaradamente pues, nacionalistas. Claro. Que eso, que ten uns rasgos moi marcados, unhas peculiaridades, e teñes que estudar pues, tamén de forma específica, porque segundo Rosa Díez, as predicións realizanse de forma global, e esa é a tendencia actual, a utilizar os sistemas de predicción de forma conxunta, compartindo os datos obtidos por todos os medios estatais con agencias internacionais, co que a proposta do BNG iría en dirección contraria. Pero centralizar, neste caso, pues, tamén os servizos meteorolóxicos. Colin, pero vamos a ver. Eu digo que a meteoroloxía en Galicia, por exemplo, cando a TVG, pois a lo mejor o mellor dacha de Lalín, a de Monforte, porque estás preto, a de Fonsagrada, a de... E aparte, exactamente, acabache tamén de dar un pouco tamén o cravo. Os galegos que? Temos que conformar a partir de agora con que nos digan a temperatura... De Lugo, a de Ourense e a de Santiago e a da Coruña, non? Exactamente, as predicións meteorolóxicas máis locais que vemos na UN, do noso amigo que xa entrevistamos neste programa, sí. Pois ha hecho o barco de Valdeorras, ha hecho as 4 provincias, exactamente. Tres ou 4 localidades máis. ¿Ves? E o resto que? Claro, por iso digo eu, Digo, vamos, xa veremos. En fin. O gallo bueno, que pues, non se xa máis que unha pequena alarma. Exactamente. A ver esta escarabellada sí, da nosa amiga Rosa Díez, que de aí simplemente unha nunha escarabellada das súas. Para min é un argallado todo o que quere facer ela. O de sempre que, basándose en datos economicistas, sí, pretenden reprimir o que, eu non ten nada que ver, pero o que eles ven como unha apropiación nacionalista, sí, ou diferenciadora, ou separatista. Sí. Dios mío, madre mía, qué malos somos, malísimos. Queremos ser como los catalanes. República sí, independiente, oh, República independiente de Galicia. Exactamente, sí. Nada, non vai a ser. Oye, José Manuel, vamos a facer unha proposta e vamos pedir República Independiente de Monforte de Lemos. Exactamente. Tamén. Ou de Quiroga, ou de Angueiros. Ou de Angueiros. Eu pido de Navia. De Navia, por exemplo. E logo, por que non? Pois bueno, hai que dar curiosidade. Sí, señor. O PD é Meteo Galicia. Meteo Galicia. Outra curiosidade tamén foi que onte o Buenafuente, no seu programa en el aire, citou unha noticia de Galicia Ciencia. Hay un portal que se llama Galicia Ciencia, muy interesante, pues que lleguen usted los amantes de la ciencia, de todas las cosas relacionadas con ella. Pues Andreu Buenafuente dedicó su monólogo de este programa que se fai na noite, na Sexta, por la noticia publicada en este medio, no portal Galicia Ciencia, sobre estudios que aseguran que los galegos descubrieron Australia en Nueva Zelanda, 240 años antes que los ingleses. Jolín. Posiblemente. Meu avó, cando eu era cativo, dicíame, meu neno, cando ti vayas polo mundo adiante e Peter no chao non aparece un galego, mala terra é esa. Sí. Pois, por lo tanto, si Australia boa terra, quere dicir que un galego estive por ali. Eu coñezo galegos en Australia. Pues, xa porque está. Hai galegos en todas partes, pero hai, non sei. Sí. Por eso. Efectivamente. Pois podedes buscar por internet, por Galicia Ciencia, a noticia esa de dos descubridores australianos, galegos e ingleses. Bueno, o presentador catalán, o amigo Buenafuente, resumiu en dúas noticias a noticia. Espallouse no seu humor acompañado dun mapa de Australia coa bandeira galega e un canguro con outra bandeira galega. Coño. Co lema Miña Terra Australiana. Vale. Como o famoso Miña Terra Galega do Siniestro Total, vale, pois el de fondo empregou Miña Terra Australiana, boa versión, non? Para facer a coña. Bueno, a fuente non deixou pasar a oportunidade de introducir no monólogo a hipótesis que sobre a que versa a noticia que vos comentei, que manexan algúns investigadores sobre a presencia de orrios galegos en Nova Zelanda. O sea, que a presencia de orros en Nova Zelanda explicaría, como hipótese, que os galegos estiveran ali bastante antes que os británicos. Ou algún deles foi capaz de copiar moi rapidamente exactamente o que nos tiñamos a ir nas nosas terras galegas. Ou tiveron a mesma idea. Exacto, sí. Que eso tamén ás veces pasa. Sí. Unha das pasaxes máis que máis gracia fixo foi ao final cando o presentador, especulando sobre cal sería hoxe a figura máis emblemática de Australia, de prosperar a colonización galega, en vez de colonización británica, será aquela os galegos supostamente descubridores antes que os británicos desas terras, cal sería esa figura emblemática, pois se prosperara, sería que o héroe nacional australiano non sería Cocodrilo Dundee, senón que sería Percebeiro Dundee. Posiblemente, tamén. Sendo mariñeiro, sendo galego, claro, pode ser Percebeiro, como pode ser un dos que está defendendo a os intereses dos pescadores en Galicia estes días. Estes días, sí, pola cuota, sí. Exactamente. Sí. Pero se ve que os vascos dan a... Non sei, cederon algo, non? Sí, cederon, sí. Bueno, sí. Se cederon é porque lle sobraba. Hombre, exactamente. Non penses que aquí ninguén regala nada, ¿eh? Non. Posiblemente, é moi importante. Pois bueno, hai que dar curiosidade, que hipótesis que se barallan de que os galegos estiveron en Australia antes que os británicos, por la aparición de estudio de orrios, esta construcción tan típica galega, pues Mira, unha destas cousas que chama a atención é a talledá material ou mesmo buena fuente para facer coñas que parte do seu monólogo. Exactamente. Que máis? Como sempre, a veces facemos os cansinos repetitivos, pero é que hai que dicilo, senón se di, eu creo que é faltar un pouco a defensa de Galicia e a denuncia do que algún día podríamos evitar ou non sei. Uh-huh. A emigración, amigos. Sí, a emigración, sí. Preto de 500.000 galegos, o sea que medio millón de galegos residentes xa no exterior. Sí. O sea que fora das nosas lindes, como diría meu amigo, alén do rego das patacas, sí, temos a medio millón de galegos, sí, fiscados e esparexidos polo mundo. Dos novos, ano pasado, ¿no? 2013, aumentaron en 16.000. Sí. Nun só ano, 16.000. Uh-huh. Falamos de medio Lalín, ¿eh? Sí. Falamos de medio de Lalín e de Valdeorras, de barco de Valdeorras, a Rúa e Quiroga xuntas. Sí. Están fora de Galicia, alén do rego das patacas. Sí, sí, sí. Estamos no ranking como número un, se houbera un podium, seríamos o número un entre as comunidades autónomas de España en canto á emigración. Somos os primeiros en botar xente para fora. Sí. Sí. É a comunidade do Estado que máis xente ten fora do seu país. Sí, desde logo. Unha sangría, ¿eh? Unha sangría. Sí, eso é... Mira, outros datos escalofriantes. Es que os datos falan por sí sós. Sí. Un de cada 4 españois no exterior, un de cada 4 españois é galego. Jolín. De 4 españois que hai fora do Estado español, que hai no estranxeiro, un é galego. Uh-huh. Xa unha cuarta parte de todos os españoles que hai fora de Galicia, de España, sí, é galego. É un de cada 5 galegos vive fora. Uh-huh. Vive no estranxeiro. Sí, sí. Onte mismo ter unha reportaxe de galegos en Venezuela. É que agora a min cádrame cando me coincide ver españoles por el mundo. Sí. Sabedes que, bueno, xa hai anos que se fai galegos polo mundo, sí, que se facía na galega. Sí. Pero duns anos para esta parte, agora, en 4 fixeron galegos españoles por el mundo. Sí. Pois eso, que me facía moita gracia que cando facían reportaxes de españoles por el mundo, era raro que non seis un galego ou cun acento galego, ata que ao final descubrías que tamén era de por aquí. Sí, claro. Claro, explica, é que é estatística pura e dura. Sí. De cada 4 españoles que hai fora, un é galego, pois mira ti que doado teñen pato para un destes que lle fan de guías, sí, polo mundo para explicar a súa experiencia fora do país. Pois mira, o que saliu onte, pois era en Venezuela e tamén fizo de guía, era galego. Ademais, saliu a Casa de Galicia a lá en Venezuela e todo, saliu. Que claro, salía porque había chavistas e non chavistas, non? Entre os propios galegos. E dicía un señor, dice, pero usted xa está xubilado, por que non se vai a Galicia? Dice, con 68 anos que tiño, como vou ir a Galicia se tiño tudo aquí? Claro. Ademais, hai unha cousa, penso que tamén non sería moi favorable para Galicia, que encima estén en Inglaterra, en Buenos Aires, en Venezuela, por aí, que foron a Galicia e cobraron unha pensión ali. Eso encontro un pouco contraproducente, porque senón que esa mesma persoa enviara diñeiro, pois sí, tiría o direito, pero persoas, por exemplo, fora de Europa, case ningún, excepto moitos daqueles intelectuales que mandaban cartos para que fizeran escolas e iso. Moitos intelectuales, porque hai dous irmãos, non lembro agora como se chaman, que son de Betanzos. Entonces eso sí, pero, por exemplo, xente que está fora non cotiza aquí en España, que viñan e que depois cobren a pensión mínima en Galicia. Pero logo os emigrantes galegos que pasaron media vida ou toda a vida laboral en países europeos ou fora de europeos e que veñen cobrar a España ou veñen cobran pero veñen a disfrutar a España, sí, teremos un caso parecido. Sí, tamén. Sí. que llevas a hacer a iso? Sí, claro, é que tampouco se pode facer, porque, claro, sería... Era discriminatorio, non? Exactamente, aparte de ser discriminatorio, pois, pois darlle lavazadas a teu irmán. Claro. E entón, pois claro, aí é onde está, onde choca todo, non? Porque agora me parece que recortaron tamén eso que había de encontros pola Xunta de Galicia. Me parece que tampouco, me parece que hai xa un ano ou dous que non se, que non hai estos encontros que se facían, que fletaba un avión entre Uruguai e Argentina, fletaba un avión con non sei cantas persoas para que viñeran, puderan visitar a seus familiares aquí en Galicia. Ya, pero eso ten que ver co recortes e co como están as arcas, sí, públicas. Bueno, senón ese tipo de cousas seguiránse facendo por política, sí, por política de inmigración. Sí, exactamente. Pero bueno, eso xa son, sí, bueno, aí área de outro costal. Exactamente. Bueno. Pois bueno, máis o que vos decía, rescato dúas anécdotas en forma de chistes para un pouco ilustrar, ainda que sea a través das ondas radiofónicas, ilustrar un pouco o terrible problema da inmigración, é que se agrava, que vaya, sí, peor. Sí. En vez de, por lo menos, frearse ou mellorar en datos, é que cada vez vayan menos galegos fora, pois isto, século seculorum... Século seculorum, amén. Da sensación de que non ten solución. Bueno, eu fixera un chiste... Hai unha mostra, sí. Falando, eu preguntaba a outro... o que dice ya otro, o que migra es porque quiere. Sí. Otro contestaba ya con retranca, porque quiere trabajar. Claro. Se de porque quiere. Sí, es muy relativo. Es muy relativo. Turismo todo ano. Sí. Somos turistas de todo ano. Sí. O movilidad geográfica, movemos porque nos da gana, por ver mundo. Sí, sí, por ver mundo y por hacer turismo. Exactamente. Sea por trabajar. Por ter un mellor un futuro un pouco arreglado. Exactamente. E outra unha viñeta de Xaquín Marín, pero unha viñeta bella, non me lembro de que ano, pero se vos digo do 80 pico, entre 80 e 90 podía ser ben. Pero que está de actualidade tamén, non? Totalmente. Ves un galego anicado, axeonllado, no mapa de Galicia, e o mapa de Galicia vese como un furado sen fondo. Entón, a beira do precipicio, mirando pa baixo, pa o medio de Galicia, pa o fondo dese gran furado, que representaba o mapa de Galicia, decía: "Vive alguén aí?" Pois a este paso, imos vir aquí só a habitar a casa os tres meses do Brau, sí, facer unha escapada para unha festa, deixar o deixar que nos coma o monte por todos lados. Exactamente. Se queda algún avó, pois dirá: "E ti de can eres?" Exactamente. De quen ves sendo, ¿no? Sí, pues de quen ves sendo. Esta información, sí, é do Pere, padrón de español residente no estranxeiro, e do INE, do Instituto Nacional de Estatística. O sea, que son datos reais, e as comparacións un pouco para chamar a atención da repercusión en datos que ten a emigración. A emigración galega sempre estivemos dentro dos máis clásicos das nosas letras ata hoxe, sempre chorando, sí, en sentido figurado, polo desastre ou a desgracia que supón a emigración. Esa mítica foto que sempre nos representa ese problema. E bueno, non ten solución, pero bueno, hai que dicilo. Hai que, sí, estar, ten que estar aí. Exactamente. Ten que saber que... E bueno, para rematar, dinos. Contarvos que temos o galego-catalán Alberto Montes de xira por Galicia. Sí, ah, sí, eso nos dice. Xira galaico-castelá nesta ocasión. Sí, sí. Tenémolo hoxe en Ferrol, e despois estará o Ben Resenteo. O sábado témolo en Carballo, o domingo en Boiro. Oh. E xa a semana seguinte, o mércores en León. O xoves en Nigrán. O xoves 27 en León. O 28 venres en Nigrán. E o 29 en Ponferrada. Muy ben, estupendo. aquí de xira. Está facendo a xira, vamos. Exactamente, cada certo tempo fai unha pequena xira por aquí para que non se esquezan del. Muy e despois retorno a terras catalanas e a levar as súas albertadas e o seu alberte contador por esas terras. Pois moi ben, que siga como acuto ben posto, porque contar sabe contar. Sí. Efectivamente. Muy bien. Vos que veixades por aí. Muy bien. Muy bien. Vale. Para rematar, dinos. A ver, a sección, a ver se facemos como unha mini sección dentro da sección. O que eu chamo galego é así, que serán perlas, frases que definen un pouco a idiosincrasia do galego, rasgos que nos caracterizan, pero en definitiva frases que nos definen. Entón, pois cada xoves pois darei vos tres ou catro frases. Moi ben, estupendo. As de hoxe, mira, o galego non é raro. O galego é daquela maneira. Sí. E o galego non di que unha persoa é rara, dixe, é daquela maneira. Ou daquel xeito. Ou daquel xeito. O galego non ten retentiva. O galego quédanse as cousas. Sí. O galego non che dirá que ten retentiva. No. Non esperes que saque esta palabra de rexistro oculto para dicirche que ten retentiva, que ten unha excelente memoria. Exactamente. Diráche, a min quedanse me ben as cousas. Exactamente, a min quedanse me ben as cousas. Sí, sí. E outra, o galego non está salvaxe ou sin civilizar. O galego está a monte. Está. É verdad, tú... Sí, sí, sí. Si non verás a un galego que che diga, está... Igual o di, non? Ai, Dios, está chamonte de todo, meu fillo. Exactamente. Veixo que captaste esa idea. Sí. Sí, sí. Pois bueno, deixo vos e vou ao monte tamén. Moi ben. Moi ben. Pois roza toxos. Roza toxos e a ver se me dá unha subvención. Moi ben. Veña. Vale. Unha aperta, José Manuel. Moitas gracias. Outra, graciñas. Hasta logo. Bueno, pois xa tuvemos aí unha albertada. Isto, unha conversa... De Monte. De Monte. Nunca mellor dito, porque el apellido se... Exactamente. Montes. Exactamente. Muy ben. Bueno, pois, música para poder despedir a Xosé Manuel e despois continuamos. Exactamente.